Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, minęła 21. Piotr Ciaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś posłowie będą głosować nad ustawą o tegorocznych wyborach prezydenckich. Prawie 500 nowych przypadków koronawirusa na Śląsku. Włosi deklarują, że nie wycofają się z PZL Świdnik. Sejm kończy pracę nad ustawą o wyborach prezydenckich. Przy Wiejskiej w Warszawie trwa trzecie czytanie projektu. Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Kandydaci, którzy zgłosili się do wyborów 10 maja, nie będą musieli znowu zbierać podpisów poparcia. Cztery poprawki do projektu ustawy zgłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chodzi m.in. o zwiększenie liczby skrzynek, do których będzie można wrzucać głosy, tak by z jednej korzystało mniej wyborców. Ludowcy zaproponowali dziś, by wybory trwały 2 dni. Taką poprawkę wniósł prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To zwiększa możliwość zapewnienia bezpieczeństwa, bo zmniejsza kolejki, liczbę osób w lokalu i daje szansę na takie bardzo precyzyjne rozłożenie tego w czasie. Do propozycji PSL odniósł się minister Łukasz Schreiber. Zwrócę delikatnie uwagę, że istnieje artykuł 128 ustęp 2 Konstytucji, który mówi, że wybory się przeprowadza na dzień wolny. Są także w tej sprawie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie teraz o losie poprawek decydują posłowie. Głosowanie nad całą ustawą jeszcze dziś wieczorem. 492 nowe przypadki koronawirusa na Śląsku. Takie dane podało dziś Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa jak dotąd liczba pozytywnych wyników przebadanych próbek. W pierwszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia informowało o 204 przypadkach, w kolejnym już o 288 zakażeniach. Oznacza to, że potwierdzono 492 zakażenia koronawirusem w województwie śląskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 6 zgonach osób zakażonych na terenie województwa śląskiego. W Katowicach przebywał wicepremier Jacek Sasin. Wziął on udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewody śląskiego. Jak poinformował, spośród blisko 800 górników zarażonych koronawirusem tylko 26 przebywa w szpitalach. Jak informował minister, większość górników przechodzi infekcję bezobjawowo lub z niewielkimi objawami. W sumie w województwie śląskim potwierdzono ponad 4200 przypadków zakażenia koronawirusem. O czym informował Marcin Rudzki. Około 80 razy musieli wyjeżdżać strażacy z Warmii i Mazur z powodu wichury. Większość połamanych drzew i gałęzi usunęli z dróg i chodników, ale były też inne przypadki, relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej Rafał Melnyk. Drzewo oparło się o dach nad lokalem usługowym. Wybiciu uległy szyby w oknach w 2 mieszkaniach na pierwszym i na 2 piętrze. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. W warmińsko-mazurskim nadal chwilami silnie wieje. Nocą wiatr osłabnie, ale jutro znowu spodziewane są porywy do 60 km na godzinę. Więcej o pogodzie po serwisie sportowym. Włoski koncern Leonardo nie zamierza wycofywać się z PZL Świdnik. Włosi zapowiadają, że w produkujący śmigłowce zakład chcą inwestować co najmniej przez 5 lat. Dyrektor zarządzający Leonardo, Alessandro Profumo, wystąpił z przesłaniem wideo przed zgromadzeniem akcjonariuszy, które ze względu na epidemię koronawirusa odbędzie się w uproszczonej formie 13 i 20 maja. Zapewnił, że Leonardo posiada jasną wizję strategii. Rada administracyjna grupy jednogłośnie zatwierdziła wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Profumo podkreślił, że koncern natychmiast zareagował na pandemię, a głównym celem było zapewnienie pełnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przy zachowaniu ciągłości produkcji. Od 2010 roku Leonardo Helicopters jest właścicielem PZL Świdnik. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Związki zawodowe alarmowały wcześniej, że pracę w PZL Świdnik może stracić 120 osób. Media publiczne mają rolę kulturotwórczą, mówił w Polskim Radiu 24 przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański zachęcał, by słuchacze zajrzeli na portal polskieradio.pl i sprawdzili ofertę kulturalną. Propozycje wielkiej literatury czytanej przez wielkich aktorów, słuchowisk, teatru Polskiego Radia, koncertów z archiwów Polskiego Radia. To są rzeczy wspaniałe, po które sięgamy w czasach pandemii, żeby jak dłużej jesteśmy w domu, możemy więcej, dłużej radia słuchać. To żeby zachęcić do tego słuchania i żeby podać jeszcze ciekawsze rzeczy, to sięgamy do archiwów. Z uwagi na epidemię koronawirusa Polskie Radio zachęca słuchaczy do pozostania w domach w czasie społecznej kwarantanny. Na antenach można posłuchać literatury i słuchowisk w gwiazdorskiej obsadzie. Polskie Radio przypomina także koncerty najlepszych polskich artystów. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Na początek coś ku pokrzepieniu serc kibiców lekkiej atletyki. Wiadomo już, jak będzie wyglądał kalendarz meetingów Diamentowej Ligi. Wszystko rozpocznie się 14 sierpnia w Monako, a zakończy w Chinach 17 października. W tym ostatnim przypadku miejsce jest jeszcze do ustalenia. W sumie przewidzianych lokalizacji jest 10, w tym Sztokholm, Bruksela, Paryż czy Rzym. Dyskobol Piotr Małachowski Diamentową Ligę podbijał czterokrotnie. Cieszy się na myśl o startach, ale wie także, że organizatorzy staną przed nie lada wyzwaniem. Oczywiście dla kotletów bardzo ważna sprawa i mam nadzieję, że będą mogli przekroczyć granicę Polski, tak? Bo to też o to chodzi. Ale mam nadzieję, że jeżeli będą takie zawody, to będzie można to zrobić, no bo jechać na zawody, wrócić i przejść kwarantannę 2 tygodnie z powrotem, no to ciężka sytuacja, tak? Duże nadzieje z Diamentową Ligą wiąże także Kamila Lićwinko. Medalistka Mistrzostw Świata w skoków z wyż będzie chciała startować w jak największej liczbie imprez, choć ma sporo wątpliwości dotyczących dalszych podróży. Na pewno taki start w Chinach czy w Stanach, no to jest taka duża zagadka, no i taka trochę niebezpieczna dla mnie, szczerze mówiąc. Wiem, że Nike powołało mnie do Eugene w pierwszej wersji jeszcze przed tym, aż epidemia się zaczęła, więc wiem, że obowiązek startu mam i że mogę tam startować. No ale jak będzie teraz, trudno powiedzieć. No nie ukrywam, że Stany albo Chiny, no tak trochę mnie przerażają. Krystalizują się plany lekkoatletyczne, a także żużlowe. Wiadomo już, kiedy odbędzie się przełożona z czerwca runda Grand Prix w Czechach. W Pradze pojadą 19 września. Przypominam, że w Warszawie na PGE Narodowym ścigać się będą 8 sierpnia, a pierwsze zawody indywidualnych Mistrzostw Świata powinny się odbyć 18 lipca w Cardiff. Tytuł Mistrza Globu bronić będzie oczywiście Polak, Bartosz Zmarzlik. Najlepszym żużlowcem Starego Kontynentu w ubiegłym sezonie był za to Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Niestety walka w Mistrzostwach Europy nie zakończy się w tym roku w Chorzowie. Zaplanowany na 19 września finał został odwołany. Powód nie inny niż koronawirus. Niebawem mają być przedstawione nowe reguły rozegrania cyklu. Pewne jest to, że mistrz Europy wywalczy od tego sezonu przepustkę do Grand Prix. Kolejne ligi piłkarskie są gotowe do powrotu na boiska. Tak jest w Czechach, gdzie piłkarze na dwóch najwyższych szczeblach rozgrywek będą kopać od 23 maja. Do tego po niemieckiej Bundeslidze coś ruszyło także w tej austriackiej. Drużyny będą mogły powrócić do treningów grupowych już 15 maja. Jak wiadomo, za naszą zachodnią granicą grać będą już od tego weekendu. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju przelotne opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą przeważnie od minus 1 do plus 3 stopni Celsjusza. Jutro też deszczowo, a na północy możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia od 9 stopni nad morzem, przez 13 w centrum, do 16 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach.

sama cisza, twa wrześniowa. Niezwykle uzdolniona białogłowa wokalistka, reżyserka Maria Sadowska. A teraz coś, czego słuchają biura, czego słuchają podwórka. No i państwo w domach, w których radzimy jednak mimo wszystko pozostać i nie szaleć gdzieś tam w tłumach ludzi. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Za chwilę rycerze, którzy muszą knuć. Knucie jest ponoć pasjonującym zajęciem. Najbardziej znanym przedstawicielem tej linii w sztuce jest reżyser Knut Andersen, a przed nami wspomniani knujący rycerze. Rycerzy trzech, dzieci z Wołodyjowski za głowa, gnębi nas brech, wszystkim nam się Olejka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć. Jak tu pozbyć się radzić siła. No co tam? No, waszmościowie, najwyższy czas wymienić księcia Bogusława na pannę Oleńkę Bilewiczówną. Nie na Bilewiczówną, panie Andrzeju, jeno Bilewiczównę. A nieprawda, bo Bilewiczówną. A nie, bo to się odmienia. To się odmienia jak rzeczownik żeński. Ta łachudra, te łachudre. No, tylko nie łachudre, no. Dobrze? No. Dobrze. To się odmienia tak jak róża. Ta róża, te róże. No. Ta szabla, te szable. Tak, to rozumiem i tak dalej. A odmienia je sobie, jak pan chcesz, panie Andrzeju, co? Słusznie, nie, panie Michale. Słusznie, ostatecznie to jego narzeczona, no więc jak ważność chcesz ją sobie odmieniać? A ja jej w ogóle nie chcę odmieniać, bo ja ją chcę wymieniać. Aha, racja, znowu żeśmy zapomnieli, o co nam chodziło na początku. Oj, koledzy, te ciągłe dyskusje zgubią wreszcie kiedyś polską szlachtę. No, do rzeczy, panowie, do rzeczy. Musimy ustalić, jak tę wymianę przeprowadzimy technicznie. Ja proponuję tak. My wypuszczamy Bogusława, a Szwedzi wypuszczają Oleńkę. A nie. Najsampierw niech Szwedzi wypuszczą Oleńkę, a potem my Bogusława. Dobrze, z tym, że nie najsampierw, panie Andrzeju, tylko najpierw. Bo forma najsampierw jest starsza. Nie jest stale starsza, tylko jest po prostu prowincjonalna. Sam to. Jesteś prowincją, panie Zagłobo. Nie prowincjał, tylko prowincjonalista. Prowincjał to przewodniczący zakonu. Wiem to najlepiej, bo przecie Jasnej Góry we dwóch z Kordeckim bronił. Pan żeś bronił. A co? No. To ja żem bronił, nawet Kolubrynem żem Szwedom wysadził. No ty żeś wysadził, ty, to ja żem sam własną piersią. Piersią, chyba brzuchem. To są piersi? To są piersi? Bo złapał mi. To panna Oleńka, ta dopiero ma piersi. A wasz mój skąd wie, panie Michale? Zrada! Uszy ci obetne, kurduplo! Przepraszam, na chwilę muszę iść poszukać szabli. Dobrze, jedź pan to. Musisz mu waszmuś, chłopak i tak cierpi jak potępienie. No i bardzo dobrze, bo cierpienie uszlachetnia. Jam takoż cierpiał, gdy moja Anusia Bożobochata ducha wyziewała. Jak to wyziewała? Chyba Może wyzionęła tego ducha. No, ziewała, ziewała, aż i wyzionęła. A propos, spać mi się chce. Mnie też, jak pan powiedział o tym ziewaniu. Gdzie ten kmicy się pęta, co? To szuka szabli, z tym, że zapomniałem po co. Hej, panie Andrzeju, znalazłeś? A co miałem znaleźć? No przecież szablę żeś miał znaleźć. A racja! O. A ja tak łażę i szukam i zapomniałem, czego szukam. A po co ta szabla? No właśnie, żeśmy zapomnieli. Tak. A ja już wiem. To pewnie po to, że w końcowej piosence to my zawsze bierzemy szablę w dłoń. Tak jest, racja panowie, racja. Szablę w dłoń! Co tam, panie? No, waszmościowie, przystępujemy do wymiany. O, dobrze, tak. Ja mogę wymienić Józwę Butryma bez nogi na dwóch kiemliczy. A ja to mogę wymienić z pamięci niektóre zwierzęta parzysto-kopytne, w porządku alfabetycznym nawet. A, antylopa, B, bawu, C, cyrylica, D, depcikółko, E, Eurowizja. Panowie, znowu zaczynacie, panowie. Przecież to mamy przystąpić do wymiany cięcia Bóg zło na oleinkę. Fistuła, G, gnu, aha, huckleberry, I, Icek może być parzystokopytny. Cicho. No więc jak robimy? Wypuszczamy równocześnie Bogusława, a Szwedzi oleńkę? Właśnie tak, musimy obserwować, czy Szwedzi na pewno ją wypuszczają. Ja mogę obserwować przez swoją lunetę. Oho, piękna rura. No to obserwuj, mości za głową, obserwuj, dobrze, a ja wypuszczę Bogusława. Hej, ty szwedzka wtyko, chodź tu i słuchaj. Pojedź teraz w kierunku Szwedów, a panna oleńka w naszym kierunku. Jakby Szwedzi nie wypuścili oleńki, to i tak moi tatarowie cię dogonią i sprowadzą tu nazad. Zrozumiałeś? Nie. To, czekaj, właśnie ja mu to wytłumaczę. Ty, przedawczyku, pójdziesz o tam, o widzisz, tam, a ona o tu, o, do nas. No widzicie, jak już ja coś wytłumaczę, to mucha nie siada. No idź już, idź ty, pieskie nasienie, ty. Dokąd? Czekajcie, panowie, ja mu wyjaśnię w sposób popularno-naukowy. Won gnoju, ale już? Już, ale pan nerwowy. Czołem, koledzy. Kolega się zna. Czekajcie, bo jeszcze ja mu coś dosunę. Ty, panie za głową, obserwuj, czy oni wypuścili oleńkę. Tak, racja, tak, już obserwuję. Wypuścili. Tak, wypuścili, moje śliczności kochane. Ja teraz łożę, przygotuję pewnie znudzona. Tak. Blisko już ona? Blisko, tak, już dość blisko. Panie Andrzeju, jakby ci to powiedzieć, czy pana oleńka zawsze miała te takie wąsy, co? No miała leki meszek na górnej wadze, tak. Jeżeli ma meszek, to ona jest. No meszek, no powiedzmy. A jakiż ona miała nos? Śliczny, maluśki, stworzony do całowania, No to teraz będziesz miał dużo więcej całowania, bo nos pannie w niewoli jakby urósł. Nie szkodzi. Blisko już? Całkiem blisko, bo i ja już ją gołym okiem widzę. Przebóg, duża to jakaś panna i żylasta. Takie niewiasty rodzą się na żmudzie. Śliczności moje jedyne. Czy pozwolisz, że na powitanie wessam się w twoje usteczka? Pozwolę, ale ty pozwól, że najpierw śnieg z wąsu potrzepię. Ale mróz. Rany boskie, to pan Harłamp, towarzysz lekkiego znaku. Jak się macie, towarzyszu? Dziękuję. Gorzały nie macie gdzieś? Zdrada, panowie. Szwedzi Harłampa w kieckie oleńki przebrali. Szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Łuki, piłki, a łupy wziąć w kroki. Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój, aby odbić pile biczówną. Bogusław zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Kabaret starszych panów powstał po to, żeby sławić wiek dojrzały, prawdopodobnie. A jak wiadomo, dojrzali mężczyźni przesiadują na brzegach rzek, udając, że łowią ryby. Tak naprawdę zażywają tam ciszy i spokoju. Sezon niebawem rusza i wreszcie będzie można wyrwać się z domu na ryby. Kabaret starszych panów. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć na ryby. A można i na grzyby. Można. Na grzyby. W aromatów pełen las. Na grzyby. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę na grzyby. Tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły, słuchaj. Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika, bo gdyby lyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwy by. Na gorący czarny ląd, na lwy by. Gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwy by. Patrzysz sam, jest więc go trach. Na lwy by. A tu lwica, to nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo na ryby. Na ryby. Może na grzyby? Może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, aha. Mini powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. A teraz będzie kolejny trójkowy akcent. Zespół Wilki na potrzeby trójkowego magazynu Brum, który funkcjonował na antenie od poniedziałku do piątku przez ładnych parę lat w latach 90. Nagrał na potrzeby właściwie takiego the best of, topu właściwie. Dwa utwory, nawet chyba więcej było niż dwa, ale dwa mamy. Mamy Cień w Dolinie Mgieł i mamy Aborygena, które w tej chwili. Mamy siebie i budzi nas ciągle strach. Nie umiemy już budować swego domu. Nie czekamy już na nic. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Kiedy przyjdzie dzień, zbudzi nasze ręce. Kiedyś może wszystko zmieni się. Wędrujemy tak przez pusto korytarze. Wędrujemy tam dzisiaj wszyscy. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Aborygen, aborygen, wolny jak ptak. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Tańczy na niebie, są dla nas miejsca nieznane. Są takie chwile, dla których się żyje. I niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Aborygen, aborygen, wolny jak ptak. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Tańczy na niebie. Nim blady uśmiech dnia zabierze oczom blask, zanim coś zmieni się, zanim rozdzieli nas, pozwól mi wierzyć i niech pozostanie tak, zanim rozpuści się świat, zanim minie nasz czas. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Aborygen, aborygen, wolny jak ptak. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Tańczy na niebie. Aborygen, aborygen, wolny jak ptak. Aborygen, aborygen, niech tańczy na niebie. Aborygen, aborygen, tańczy na niebie. Tańczy na niebie. Hop, hop, hop, aborygen. Aborygen. Dwa nagrania grupy Wilki zarejestrowane specjalnie dla trójkowego magazynu Brum w studiu Izabelin. Po latach dziękuję również Andrzejowi Puczyńskiemu, który to wszystko ponagrywał. A co u sąsiadów? Jutro w Jedynce, w programie pierwszym Polskiego Radia po 13:00 muzyczna jedynka. Marcin Kusy porozmawia z Piotrem Kostrzewą o nowym singlu Chopin University Big Band. A po 14:00 Wojciech Powaga i Przemek Myszor opowiedzą o wznowieniu kultowych płyt zespołu Mysłowic. Tak było na początkach grupy Myslowicy. A teraz będą dwa utwory, no właściwie zrobione przez ekspertów od muzyki elektronicznej. Będą moi ulubieni artyści, czyli Brodacze Life Act i Igor Schultz, czyli jego nowa grupa, nowy zespół, nowy pomysł na siebie właściwie, Rogi Clash. Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy Was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z Trójką. I have no reason so far to go out and save the world. This time the place inside me, this is where I belong. Michael Schulz czyni cuda, Rogi Clash, a wcześniej Brodacze Life Fat. No a skoro jesteśmy jeszcze przy takiej muzyce, to może Skinny. We'll be right back.